هذه مشية لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك قلت آياتنا رارون وكان الله ودي الله عزيزا قرور حكيما ذي حكمة والا زوقور سورة طه وقورا شلم سورة دي سورة طه آخر وقورا آیت یو سل سلور دیرش پاڑو سم اسی پارا ولو انا ہلکناہم بے عذابین او کجری منگا ہلاکے منگا دی پازا بانی مستر دینا یعنی در آلی کلو کے پیغمبرنا نو خام خاویرے وزی رب نے رب از منگا لولا ارسلتی لینا رسولان ولی دن آلی کلو منگا کا پیغمبر پس چتابی داری کے منگا دا آیات نستا من قبل ان نزل و نحضا مسکی در اسوا کی دو دو دل کی دو در اسوا کی دو زمونگانا نو اللہ ویا ما دا انبیاء دید پار رو لگل چی دا خلق دا پارا دبانا پا دینی شیا زو گورا سورہ قصص گورا سورہ قصص اتشتن سورت دے آیت گورا وصل ویخ ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين او كجرين ولا جور سيجي ديت تكليف فصو دعنا كلام الجلوان دي لي لا سمو دي فصواي ولي ربنا يربنغا ولي دنا لي غلومغا كبيغمبر شنو سي بارا تشتم سورت وصل اختمايت پس جی تابی داری کرے منگا دایا تنستا او شرد مومنانونا سورہ بنی اسرائیل گورا واللسم سورت دے آیت دے پین لسم وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا دایت رسد ایسا او نیو منگا سزاور کون کی تردی پوری شراولی کنگا پیغمبر وکان اللہ او دے اللہ دور ورحش حکمت والا لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ گواہی کئی بے ما پا جتا پاندی انزل ہی لے کا چرا لے گلے رتا تا انزل ہو بے علم را لے گلے را پا علم خپل سارا چتر دی کتاب لائقی ندا کتاب تالا در کوما اللہ را لے گلے را کتاب بے علم آخر اللہ ویا او وائی کافر دیار لسم سورت دے لست مرسلا نیت پیغمبر اللہ پل پیغمبر تو ہوا آیا آیا تو پورا رستے دریسل ویختم ویقول الذین کبروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب اوایا کسان چی کوری کرے نیت پیغمبر اوایا کافی دے خاص اللہ گوا فمن رماؤ پمن ساسو کی آرسول چی داگ سر دے علم الکتاب جبریل امین گوا ہوئے یا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ گواہ دے دل تموی والملائکت یجہدون او فرشتیم دا گواہی کیا دا شہادت دا اللہ دے پا صداقت دا کتاب یا شہادت دا اللہ دے پا صداقت دا پیغمبر باندے شہادت دا اللہ پا اثبات دا قیامت سورہ یونس گورا او شہادت دا اللہ پا بل توحید باندے سورہ آل عمران گورا سورہ یونس گورا شہادت دا اللہ فیثبات دا قیام باندی آیت گورا دری پندو ویستنبئونک احق ہو قل ای وربی انہو لحق وما انتم بموجزین اتفوز کئی ایستانا چہر اشتیاد دا دارا لل قیامت ہوایا او وربی او قسم دی زما په بل ربانی انه له حق یقینا دا قیامت خام خارشتیا دے او نه بهتا سب موجودین خلاصی دنگی دا اللہ نا او شهادت دا اللہ فخبل توحید واندیا سورہ آل عمران شہد اللہ انہو لا الہ آیت اطلسم انہو لا الہ الا ہوا والملائکتو وولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم گواہی کڑی دا اللہ چی یقیناً شاندار ہے نشتہ دے سو کارساز حاجت رو مددگار اللہ ہوا مگر دے واللہ دے والملائکتو او فرشتیم دا گواہی کئی وولو العلم او خاندان دا علم دا گواہی کئی قائمان بالقسط اولارا دا گواہی با انصاف باندیا وکفا باللہ شہیدا او کافی دے خاص اللہ گواہ یقیناً کسان جو کفر کرے دے وظلم او ظلم کرے دے ندے اللہ لیغفر لہم جو بخنو کی رئیتا او ندے اللہ چہ ہدایت کی رئیتا طریقا دلاری اللہ طریق جہنم مگر دلاری جہنم ہمیشہ بھائی دے بدی کیا بدا تل تر تلا دگا ریلی دی زنیا پیرانو دا غی کتاب کی دی لکا شاول اللہ سے کتاب کی بھائی البلاء المبین کی وی زنی پیران وی چی ذرا سید لیما نویا اوچک دا دے رسید لے خوبا جہنم رسید جہنم تا رسید لے نوالا لیا دیا ان طریقا او ندے اللہ چی ہدایت کی دیلا طریقا دلاری اللہ طریق جہنم مگر دلال جہنم ہمیشہ وہی پدی کی تل در دلا ادا کار بھلا باندے آسان اے خلقو اس بات رسالت پتا کی سر رائے تاؤ تو پیغمبر فرشتیا بیان مان دی بحق بیان مان دی سربد رف بننا بس ایمان رائے خیر اللہ کم شیو دا ورستا سد پارا یکو خیر اللہ کم شیو دا ورستا سد پارا او کچری کبور کتاسو بس یقین خاص دا اللہ دی آغاز چیدی باس محمد کے اوپاس مکا چی چرتا ہو پورا دایت دا سورت تلاوت کا چلال اللہ ما فی السماواتی والارض یا وما فی الارض دا سورت لی دے ملو دا اصلاح دا دی خبریا شیخ دا اللہ ملک او دا اللہ قانون ندا چی خپل خورا او خپل اختیارا فَإِنَّ لِلَّهِ فَسِيَتِنَنْ خَاسْ دَ اللَّهِ دِيَا وَسَجِرِ بَاسْ مُحَنُّ جَوْ بَاسْ مَجَا جِي او دے اللہ پو حکمت والا اے اہلی کتابو لا تولو فی دینکم زیادے مکوئی پا دین اخبر کیا زیادے صدے چتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغلی اللہ وائی یا صالح صلاة والوائی او دا غمانا کیا ملک مکم دے کے طویلی ہوا امام شاطبی مانا کئی کتاب الاعتصام کی لا تولو فی دینکم بدعات مکوئی فدین قبل کیا شرک ہوں گے اور بدعات دے کنا ولا تقولو او موائی پا اللہ وانگ اللہ الحق مگر رشتیا یقینا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے زیر مریم دے رسول اللہ پیغمبر دا اللہ دے کلمہ دے اللہ دا القاہا را لگلی دا اللہ دا کلمہ مریم تا روح دے منہو دے طرف دے اللہ نا ناغی یوگو رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے اولی ذکر چی اللہ وی وروح منہ او روح دے چی جز دے دے اللہ نا ذکر چی ولد جز دے والد ولد نمور اپلار جز دے نو تو گورا سورہ جاسیہ او گورا آیت گورا آیت دیار لسم وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ پیندیشتم اسی بارا پیندسل ویختم سورت آیت دیار لسم وَسَخَّرَ لَكُمْ اوکار کی لگوری دی اللہ تاسو تماغس فی السماواتی جدی پاس آر جدی پاس جمیان ٹول جز دی دے دی اللہ نمین ہو دا مانا دے چی ٹول دا اللہ نے جز دی نانا جمی آمین ٹول دا طرف دی اللہ نے دیا دانے چی دا اللہ نے جز دے فامینو پس ایمان روئی باللہ دے ویرا کل قرآن پاک یو خوالی یو کل بل خوالی بس پکار دے چی روان ترجمے پولے روان ترجمے پولے تو دی پا فن ہو پوئی گی راڑول کی سمر کمال دے او بس اللہ دا فن الحمدللہ او اللہ لاک لا شکریہ دا اللہ دا دی جماعت پہ نصیب کرے بل چالا وائے روارو یو دو دا جو پیرے ترجمہ کولا دا دا روارو وائی نوہ جو دا زلے زلے زلے مدے دی دی بکی لی اہی چیز ہی پری جائیے مددگاران متعدد دیا دا مطلب ہونا دے کنا چھ دری ندی دوری دری ندی سلور دیا نا او ولا تقول او موئے ثلاثا چھ مددگاران متعدد دیا انتہو منشئی خیر لکم شبدا ورستا سد پارا آیا انتہو تحریر سمجھا تھا عبارت انتہو انی تفلیسی وقصد خیر لکم من شہید دری والی راتی دینا او طلب گئی توحید لپار دفلو گانونو انم اللہ الہ واحد یقیناً اللہ لے کارساد حاجت روا مددگاری کیاو سبحانہو پاکی دی اللہ لہ نتگر دا اس بات دے توحید سبحانہ پاکی رضی اللہ تا ان یکون له ولد دا چی شید پار رضی اللہ نائب اولاد شید پار رضی اللہ ولد نائب دا پار رضی اللہ دی آغسو چیدی پاس منو کی آغسو چیدی پاس مجا کی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے خاص اللہ ذمہ وار اس نبی دے شرک تصرف او عجل دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز عار نہ گنی عیسیٰ علیہ السلام دا جیشی عبد اللہ عاجز بندہ دا اللہ اون فرشتی مقرب آسوک یستنکب عن عبادتی ہی چی شرم کئی دے عبادت دی اللہ نا عار و شرم یو مانا دا ویستکبر اوزان لوی گنی پزر دے چراجم بکی اللہ دائی پلزان لجمع گوند بس ہر چاہو کسان دی چیمان روئے عمل نے کری دی نیک بس پورا بور کی اللہ دیتا بدلی دا عمل نو دی او بیاتی بور کی دیتا من فاظ لے محربان اخبرینا دا اللہ لی دل دو پورا سور ہے یونس پورا اللہ وی للذین احسن الحسن و زیادا دا پار دا کسانو چیلی کی اکڑا پدی دنیا کیا اللہ توحید منلو نو وزیادا دا غیر پاردیاتی بدلم دا آیت گورش پگشتم للذین احسن الحسن وزیادا دا پارد آگا کسانو چنی کی اکڑا پدی جوند دنیا کی اللہ توحید منلو الحسن جنت دے وزیادا او دیاتی شہرے چاہد اللہ دیدار دے لیدل دیا وَأَمَّا الَّذِينَ اور چاہو کسان دی چی شرم کرئی دے عبادت دا اللہ نا او دان علوی گن لئی پس سزا بورکی اللہ دی تا سزا دردنا کا وَلَا يَجِدُونَ عُنُبَوْمِ دپار دف پردان سیوا دا اللہ نا وَلِيَنْ سُوْقْ دُوس وَلَا نَصِيرَ عُنُسُوْقْ جِمْدَادِ اے خلقو قد جاؤکم برحان من ربکم تاقیر سر راگلے تاسو تا واضح دلیل دا طرف در اوستا سنا ارالی دلیل منگا تاوتا نور مبینا رانا قرآن خکارا نو مراد د نور مبین انا قران کریم دے ادا د قران کریم سی وعد دے لک سرنگ چتا دا اللہ دے پیغمبر سی وعد دے لک سرنگ چتا دا اللہ دے پیغمبر سی وعد دے چدا دا اللہ پیغمبر اغا نور دے یعنی دا نوری صفت دے او دا مانا ندا چی ذاتی صفت دے نذات بشر دے ذات بشر دے نوری صفت دے او کمونگا ہو چی پیغمبر نور ندے بشر دے نو بشر ذاتی مطلب دا اللہ پیغمبر اغا ذاتی نور ندے ذات بشر دے ذاتی نور شی نبی تعالی ہجرت بسنگ کئی نور ہوئی ادار ادار نور چر اللہ پیغمبر نور شی نیا ہجرت سرنگ کرے مدینی تا او چی حاضر ناظر نبیا ددی ہجرت سمد لو دے ددی ہجرت یا سمد لو دے ہل تو خواتم حاضر درشانی کی چری پیغمبر نور شی نور کی توالق تناسل نہیں فاطمہ دشا اولاد نور کی توالق تناسل نہیں چدا جو نور دے نور دے خزلا اس دیواجی زندگی پر نور کی نہیں فرشتوں کی دا خبری نشتا دے وام فام الذین ان شاء اللہ کم زیبا دیا بیان کو فام الذین پدھر چاو کسان دی چی مان روڑے دے باللہ توحید اللہ واندی وا تسمو بھی او منگولی اولا گوید اللہ پا توحید پدھر دے چی داخل بجی اللہ دے پر رحمت کی من حضرت پل درونا و فضلین او پا مہربانی چی یا ویوتیه من فضلیه اول بجی اللہ دے تد مہربانی اخبرینا ویہدیہم او لار بسمجی دیلا الیہ اخفل طرف لا سل صراط مستقیم آلار نیغا یستبتونک آخر دو سورت دغا دیا مرتبط دا اول دو سورت سرا تپوس کئی دیستانا ہوا یا اللہ فتدر گیتا دو تفل کلالا فبارد میرات کی انیم روون کچری سرے و حالکا چھ مرشو اے بدی جدید اصطلاح کیا دا حالات لفظ دا بد گنلے کی گیا بد گنلے کی گی چی چرتا سوگ مڑ دے دا حکومتی سڑے دے اگر کیا غار سنجھے نو دی دغلی طالبانو دا افغانستان وی چی دا خدا بندگانو دم رہوائے گن جی شہید سنو حالا کلی وائے خدا دی زمین دی اصطلاح کی بد گن لکی یعنی دا حلقہ لور دا بد نہ دے اللہم ان تحلق ہا دی العصابا فلن تعبد بعد او سورہ مومن کی راضی یوسف علیہ السلام را دے فما زلتم فی شج منہو حتی اذا حلقا دا لور دا بد نہ دے تو دم رضا اصلی اصطلاح کی بد گن لکھی گی یہ نمر ان بچارے سڑے وہ حالا کچی منشے لے سلے ہوا لازن او نو در پارا اولاد او در خوروا فلہا نصف ما تارک پس در پار از نیم دا غمال لے در خور در پارے نیم دا غمال لے چی پریخے دی میرات وہواو دے کچرے دا خوری میرات وان وہواو دے یاری توہا میراس بوری دی خورنا کچاری نو دپار دی خود ولدن اولاد چی اولادی خود بیاولا ملاتن ہوئی فا ان کان تفنا دینی پس کچاروی دا خوین دی دعا پس دپار دی دوارو دو سن سدی مما دا غمان نتارک چی پریخی دی میرات و ان کانو کچاروی دی اخواتن رولا خوین دی رجالن و نساء نارینا و زنانا فلی ذکر مقضو حضر انسائن پس دا پار دا نارینا فمیسل دیسی دا دو زنان او دے بیان اللہ تا ستا حکام انتا بلو دا وجہ دا بات گنلو دینا چو گمرا شیطا سو یادی دا پار چو گمرا شیطا سو اللہ پاریو شیوان دی علیم پوہ دے تو پورا سورت ممتاز دے پا بیان دا میراث باندھی پرخو د میراث باندھی نہیں تو بڑی سورت کی کرتا دا میراث معمولی خبر ہے پرخو نشتا دے دی سورت اگر ممتاز دے پا شپارس و حکامو پا نمد رائیہ و درائیت کی پا نمد رائیت کی او پاتا حکامو پا نمد رائیہ و درائیت کی دا شانی صورت ممتاز دے پا شہد شہادت دا اللہ پا پل توحید باندی چھتا شہادت دا پل دے کی نشتا دے پل دے کی دا نشتا دے دا شانی سورت ممتاز دے پشادت دا اللہ دا برشتو دا اولو العلم دا شانی کتو پوری نسورت ممتاز دے پبر رفاہ اللہ علیہ سرا چتا چتبل سورت کی نشتا دے دا سورت ممتاز دے پولاکن شبہ لہم ماندی دا سورت ممتاز دے پحرمت دا پا بیان دا حرام والی داغا سوار لسو قسم باندھے دا ببل کم سورت کی نشتا دے او سور آل عمران آغا ممتاز ہوا پا دریو جواب باندھے عیسیٰ علیہ السلام آغا ابن اللہ نوے داد متشابہات نوے دویم دادا سباویانونا درم پا جوابی تفصیلی باندھی کہ شجر نصب دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دیبل کمزے نہ بیان کرے دیبل کمزے نہ بیان کرے داشانی سورت ممتاز دے سورہ آل عمران تشبیہ دا غریب دا رب سارا انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم داشانی سورت ممتاز دے ولید نسوارا سارا واخر دعوانا